Γεια σας. Ο Ράντι Νιούμαν σήμερα έχει την τιμητική του. Ο Ράντι Νιούμαν που ανήκει σε μια ομάδα μουσικών που παρά την μεγάλη διεθνή επιτυχία τους δεν έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί στην πατρίδα μας, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την αξία τους. Οι Έλληνες μουσικόφιλοι τον ξέρουν κυρίως χάρη στις διασκευές τραγουδιών του, όπως το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, «You Can Leave Your Heart On», που ακούστηκε από τον Τζο Κόκερ στη ταινία 9,5 εβδομάδες, που πρωταγωνιστούσαν η Kim Basinger και ο Mickey Rourke. Όμως, ο Ράντι Νιούμαν δεν είναι ένας καλλιτέχνης που έγραψε 2-3 τραγουδάκια. Είναι ένας τεράστιος μουσικός που σήμερα θα κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι στο έργο του, είτε ήταν κινηματογραφικές μουσικές, είτε ήταν τραγούδια που άφησαν εποχή. Ακούμε το τραγούδι «You Can Leave Your Heart On» στην εκτέλεση του Τζο Κόκερ από την ταινία 9,5 εβδομάδες. Real. Αυτός βέβαια είναι ο Τζο Κόκερ. Αργότερα στην εκπομπή θα ακούσουμε το ίδιο τραγούδι από τον ίδιο. Θα παίξουμε τραγούδια δικά του που είπαν άλλοι ερμηνευτές και βέβαια τραγούδια που ο ίδιος τραγούδισε με ένα μοναδικό τρόπο. Έναν τρόπο που έχουν μόνο οι καλοί τραγουδοποιοί. Μέλη της οικογένειας του Ράντι Νιούμαν ήταν διάσημοι συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Ο Άλφρεντ, ο Λάιονελ, Έμιλ Νιούμαν και οι τρεις είναι θείοι του. Η ειρωνία είναι ότι ο πατέρας του, ο Irving George, ήταν ο μόνος από τα αδέλφια των Νιούμαν που δεν έγινε μουσικός, αλλά οδοντίατρος. Έχει γράψει όμως μερικά τραγούδια σε συνεργασία με το γιο του. Τα ξαδέλφια του, Thomas και David Νιούμαν, ασχολήθηκαν και αυτά με τον κινηματογράφο και όσοι παρακολουθούν τον κινηματογράφο ξέρουν πολύ καλά ότι και οι δύο έχουν διακριθεί στην κινηματογραφική μουσική. Αργότερα θα ακούσουμε μουσικές που έχει γράψει ο Ράντι Νιούμαν για τον κινηματογράφο. Τώρα θα είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ Trouble in Paradise του 83. Είχαμε αρχίσει με το Little Criminals του 77. Λέγεται Real Emotional Girl. She wears a heart on her sleeve. Every little thing you tell her, she'll believe. She really will. She even cries in her sleep. I've heard her many times before. I never had a girl who loved me half as much as this girl loves me. It's real emotional. 18 years she lived at home. She was daddy's little girl. Daddy helped her move out. Broke her heart. Now she lives alone. She's very, very careful. Yes, she is. She's a real emotional girl. Lives down deep inside herself. She turns on easy, it's like a hurricane. You would not believe it. Gotta hold on tight to her. She's a real emotional girl. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίτσα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνω να ανέβει λίγο. Έτσι, και κουνάμε. Κουσόμ, και τα ανεβαίνουμε. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4.300.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Χιώτη, είσαστε πολιτικοί συντακτές, αλλά ξέρετε και από οικονομία. Έχετε σημειώσει ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει για την Ελλάδα το 2015 ανάπτυξη διπλάσια από την Ευρωζώνη. Ναι. Με πορτές δεν βάχονται αυτά. Σωστό. Δεν γίνονται αυτά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Smile and my dancing bear, outrageous, alarming, courageous, charming. Oh, who could think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seeing at the nicest places where well-fed faces all stop to stare. And Princess Simon Smith and his dancing bear, they love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Θα ακούσουμε τώρα τραγούδια του Ράντι Νιούμαν τραγουδισμένα από άλλους. Ο Ράντι Νιούμαν έτυχε ιδιαίτερη ανταπόκριση στη Βρετανία στη δεκαετία του 60 και αργότερα βέβαια. Ήταν οι Βρετανοί που σχεδόν τον ανακάλυψαν πρώτοι και άρχισαν να λένε τραγούδια του που έγραφε εκείνος βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από αυτά έγινε το 67 πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Alan Price. Σας θυμίζω ότι ο Alan Price ήταν μέλος των Animals και δημιούργησε το Alan Price Set όταν έφυγε από τους Animals. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι του Randy Newman, Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. Τώρα θα ακούσουμε τον Eric Burdon με το συγκρότημά του, τους Animals. Θα τραγουδήσουν μια από τις συνθέσεις του Randy Newman που έκανε μεγάλη επιτυχία το συγκρότημα Three Dog Night στην Αμερική. Mama told me not to come. Want some whiskey with water or sugar in your tea? What are these crazy questions they're asking me? This is the wildest party there ever could be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said that ain't no way to have fun. Open up the window, let some air into this room. I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, it's about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said that ain't no way to have fun. The radio is blasting. Someone's knocking on the door. I heard that she's not less, she's passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't you turn on the lights, 'cause I don't wanna see no more. Mama told me not to come. never told me not to come. Mama said that ain't no way to have fun, son. Η μοναδική στίχη του Randy Newman σε όλα σχεδόν τα τραγούδια του. «Mama told me not to come». Σήμερα το ακούσαμε από τον Eric Burdon και τους Animals. Η προστατευόμενη των Beatles στη δεκαετία του 60, η Σίλα Μπλακ, και αυτή από τη Βρετανία βέβαια, το 1965 με παραγωγό τον George Martin, ο παραγωγός των Beatles, ηχογραφεί τη σύνθεση του Randy Newman «I've been wrong before» και γνωρίζει επιτυχία στη Βρετανία. The night we met, the night that I won't forget. You seem what I've been waiting for, but baby, I've been wrong before. You held me tight, and everything seemed just right. I couldn't ask for more, but baby, I've been wrong before. He used to smile at me and a whole like you do. Then he left me, and I broke my heart in two. Seeing your face and feel your warm embrace, you're all that I adore. But baby, I've been wrong before. But baby, I've been wrong before. Μετά την εξαιρετική Σίλα Μπλακ, θα ακούσουμε τώρα τη μοναδική Dusty Springfield. Και η Dusty στη δεκαετία του 60 είπε τραγούδι του Randy Newman. Είναι το «I think it's going to rain today». Βήμα τώρα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι νεκροί οι δύο δράστες που προκάλεσαν το μακελιό στο περιοδικό Charlie Hebdo. Σώος ο Όμηρος που κρατούσαν τις τελευταίες ώρες, η επιχείρηση του στρατού και της αστυνομίας στο κτίριο που είχαν ταμπουρωθεί σε μια μικρή επιχείρηση στα βόρεια του Παρισιού ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μετά από πυροβολισμούς και κρίξεις που ακούστηκαν στο Νταμαρτέν, στα βόρεια του Παρισιού, οι δράστες της επίθεσης έχουν πέσει νεκροί. Βήμα τώρα. Humankindness overflows. Η ερμηνεία της Dusty Springfield είναι του 1968 στο τραγούδι αυτό του Randy Newman. Το έχουν πει πάρα πολλοί, σπουδαίοι, η Νίνα Σιμών, η Judy Collins, ο Joe Cocker, η Peggy Lee, μεταξύ άλλων. Πάρα πολλοί τραγουδιστές έχουν πει τα τραγούδια και τις συνθέσεις του Randy Newman. Όμως και άλλοι συνθέτες που έγραφαν δικά τους τραγούδια τραγούδισαν Randy Newman. Εδώ έχουμε τον Nilsson να λέει το «So Long Dad». Streets not much cleaner, and the quaint old South Side scenery is quaint no more. Just older than before. Go up the stairs and down the hallway to my daddy's door. Your son is home, Dad, and he's found a girl. She's the greatest girl in all the world. I think you like her, Dad, I hope you do. But if you don't, that's all right too. What's new? Do you still work at the drugstore? Is that true? Still polishing the same floor. I miss my good old dad. My, but I'm glad to see. No, I won't be staying here, Dad. Ο Randy Newman πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Ορλεάνη και επηρεάστηκε από τη μουσική της, σίγουρα. Εξάλλου έχει γράψει και μουσικές για ταινίες που διαδραματίζεται η υπόθεσή του στη Νέα Ορλεάνη. Έγινε επαγγελματίας μουσικός στα 17 του χρόνια και έγραψε τραγούδια που στην αρχή ερμήνευσαν καλλιτέχνες όπως, ας πούμε, ο Pat Boone, ο Gene Pitney. Ίσως ακούσουμε τραγούδια που έχει πει του Randy Newman ο Gene Pitney και η Jackie DeSannon, μεταξύ άλλων. Το 1968 κυκλοφορεί το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του και το σατυρικό χιούμορ των τραγουδιών του γίνεται για πρώτη φορά γνωστό. Προκάλεσε όμως έντονη κριτική τότε, μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο 68, για τις τολμηρές απόψεις του σε θέματα όπως ο ρατσισμός, η ομοφιλοφιλία, με αποκορύφωμα αργότερα την επιτυχία του 77 Short People που θα ακούσουμε, όπου εδώ έχει μια σατυρική άποψη για τους κοντούς και σας θυμίζω ότι και ο ίδιος είναι κοντός. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από το Παρίσι. Με ταυτόχρονες εφόδους της αστυνομίας, στα δύο προάστια του Παρισιού έληξαν πριν από λίγο οι δύο υποθέσεις ομηρίας που σχετίζονται με την τρομοκρατική επίθεση στο περιοδικό Charlie Hebdo την Τετάρτη. Οι δύο αδερφοί Κουασί, δράστες της δολοφονικής επίθεσης στο περιοδικό, σκοτώθηκαν κατά την έφοδο της αστυνομίας στο τυπογραφείο στην κομμόπολη Ντα-Μαρτέν Αγγέλ, βορειοανατολικά του Παρισιού, όπου βρίσκονταν ταμπουρωμένοι από το μεσημέρι μαζί με έναν όμηρο, ο οποίος κατά πληροφορίες είναι σώος. Στο Ντα-Μαρτέν είχαν καταφύγει οι δύο αδερφοί τζιχαντιστές από το μεσημέρι μετά από ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια καταδίωξης του οχήματος στο οποίο επέβαιναν. Οι δύο τρομοκράτες, δράστες της πολύ νεκρής δολοφονικής επίθεσης στο γαλλικό σατυρικό περιοδικό, είχαν επικοινωνήσει νωρίτερα τηλεφωνικά με την αστυνομία, λέγοντας ότι θέλουν να πεθάνουν σαν μάρτυρες. Παράλληλα, σχεδόν την ίδια ώρα οι κρίξεις ακούστηκαν στο εβραϊκό παντοπολείο σε ανατολικό προάστιο του Παρισιού, το Port de Vincennes, όπου εκεί ένας άλλος ένοπλος κρατούσε από νωρίς το μεσημέρι 5 ομήρους. Έπειτα από έφοδο της αστυνομίας, οι όμηροι απελευθερώθηκαν και ο δράστης έπεσε νεκρός. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε ξανά. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Πετρίδης. Βήμα τώρα. Short People, που είχε γίνει επιτυχία του Randy Newman το τραγούδι αυτό. Ο ίδιος είχε πει κάποτε ότι ποτέ δεν περίμενα ότι το τραγούδι αυτό που το έγραψα έτσι από μία πλευρά να σατιρίσω και τον εαυτό μου θα μπορούσε να γίνει επιτυχία. Ήταν από το άλμπουμ Little Criminals. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αφιέρωσε στην πόλη που ζει τον περισσότερο χρόνο. Εκεί γράφει τα τραγούδια του. Μπορεί να γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, να μεγάλωσε όταν ήταν μικρό στη Νέα Ορλεάνη, αλλά I love LA. Hate New York City, it's cold and it's damp. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me, you bad girl. Rolling down Imperial Highway, the big nasty lady at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the beach boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side, babe, to the valley. From the west side, to bum over there, man, he's down on his knees. Look at these women, ain't nothing like them nowhere. Century Boulevard, reloaded. Victory Boulevard, reloaded. Santa Monica Boulevard, reloaded. Sixth Street. «I Love LA» με τον Randy Newman. Μία επίσης επιτυχία του. Με το δεύτερο άλμπουμ του, που είχε τίτλο «12 τραγούδια», αλλάζει τακτική. Εγκαταλείπει τις ενορχιστρώσεις με την συμμετοχή πολλών μουσικών και στρέφεται σε μικρά σύνολα. Συνεργάζεται με κιθαρίστες όπως ο Ray Cooder σε αυτό το άλμπουμ. Συνεργάζεται με τον drummer των Birds. Και με αυτό το νέο σχήμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το νέο σχήμα τον βοηθάει να αποκαλύψει την αγάπη του για τα blues της Νέας Ορλεάνης και τις επιρροές που έχει δεχθεί από το παίξιμο στο πιάνο καλλιτεχνών όπως ο Fats Domino. Να ακούσουμε δύο τραγούδια από το άλμπουμ 12 Songs. Saw your name, baby, in a telephone book. Told all about your mom. Boy, I hope it was true. I took down your number, looked up your address. I was hoping maybe you could love me too. I'm gonna wait in the shadow for you to come by. I'm gonna wait in the shadow, baby, for you to come. I'm gonna jump from shadow, try and kiss your eye. I'm gonna run my finger through your hair, love is not my way. When I get my arm around you, I'm gonna rock you all night. I'm gonna rock you all day. Try and run away from the little girl. There you go, I'll find you. Yes, I will. And when you go to the picture, I know you do. Yes, I know you do. Don't take no one with you, 'cause I'll be there too. Suzanne, Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτά τα Χριστούγεννα, καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί για κάθε αγορά με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 3 λεπτά για φιλανθρωπικό σκοπό. Το συνολικό ποσό θα δοθεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδος, στην ΕΛΕΠΑΠ και στο Μπορούμε. Παράλληλα, με κάθε σας αγορά συμμετέχετε σε κλήρωση που θα αναδείξει 100 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από 500 ευρώ. Ισχύει για αγορές από 1η Δεκεμβρίου 2014 έως 15 Ιανουαρίου 2015. Κληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο 18218 ή στο piraeusbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούσαμε το Σουζάν από το άλμπουμ 12 Songs του 1970. Μεγάλη επιτυχία από αυτόν τον δεύτερο δίσκο, τον προσωπικό του Randy Newman, θα γνωρίσει μερικούς μήνες αργότερα το Mama Told Me Not To Come, που ακούσαμε στο πρώτο μέρος με τον Eric Burdon και τους Animals. Το τραγούδι αυτό θα γίνει μεγάλη επιτυχία και νούμερο ένα με τους Three Dog Night. Το περιοδικό Rolling Stone θα κατατάξει στην έκτη θέση με τα σημαντικότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 70, το άλμπουμ αυτό, το 12 Songs. We have whiskey with your water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking of me? This is the wildest party that they ever could be. Well, don't turn on the light, cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't a way to have fun. Up the window, let some air into this room. I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το 1974 και το άλμπουμ του Good Old Boys. Το τραγούδι λέγεται Louisiana 1927 και αναφέρεται στην περιοχή της Νέας Ορλεάνης. Real hard to rain for a real time. 6 feet of water in the streets of Evangeline. River rose all day, the river rose all night. Some people got lost in the flood. Some people got away all right. River had busted through, cleared down a plaque of mine. 6 feet of water in the streets of Evangeline. Louisiana. That time to wash us away. That time to wash us away. Louisiana. Louisiana. That time to wash us away. That time to wash us away. President Cooley's come down to the railroad. That man with a notepad in his hand. President say, little fat man, admit a shame. What the river has done to this poor cracker's land. Louisiana. Louisiana. They're trying to wash us. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι γραμμένο για μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, Λουιζιάννα. Αυτό που θα ακούσουμε είναι για μια πόλη, Μπάλτιμορ. Beat up little seagull on a marble stair. Trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard time by the sea. Ain't nowhere to run to, ain't nothing here for free. Lying on the sidewalk, sleeping in the rain. And I hide their faces, and I hide their eyes. 'Cause the city's dying, and they don't know why. Where the